بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي الحاج علي الحرازم برادة، ناقلنا شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، ومن ظن من الرجال أنه يسمع كلام الذات كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام فقد ضل وفارق الحق وخسر. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية إلى آخره. جتاي بي ويسو غيسون نان تي والو كاد بروم سبحانه وتعالى نيغي وون باتاي تي بور يونت بي صلى الله عليه وسلم لو فيت كمو نيك موم تي بوبوم كاد مانام ترجمان مانام نيك lantinoru kaddu borom subhanahu wa ta'ala kaddu yalla e que waxna ne manam waxna li ci addu dal ci walu gogu e que tamit ne kon kaddu borom bur yalla subhanahu wa ta'ala kaddu la go xamantene likoy teunk moy kaddu la manam melo la go xamantene dafa sax ci nek mom borom subhanahu wa ta'ala amma alquran lenn rek la moy day tektale li nga xamantene mom la kaddu gogu di tektale wala laha ma'ani ka mawjul bahr fi madadin wa fawq jawharihi fi al-husn wal qiyam ha burda burda manay da ni gosi ayatul lahu bahra ظهور ناهض ترى ليلا على علم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم ورب سبحانه وتعالى كم لتنكل الله موي دفع أم كادو يحمني موي كادو بربي موي آيات حق موي aye la yo xamantene ko dug deug lañ borom subhanahu wa ta'ala lañ joge alquran lepp lol la mel kaddu yi ci ne minar rahman ci yalla la joge mais bu joge ci borom subhanahu wa ta'ala ñun niñ koy jange ni mu nek ay aya mom la la wax ne la muhdathatun dafa sus waye haqiqatan moy qadimatun aji jitu la nek sifatul melok al mawsuf ki nga xamne mo melo wo bil qilami ci gitu borom subhanahu wa ta'ala lola tax même ki jang al qur'an su fekente ne jangam ci lamine rek la yam lolu mom lim mom moy rokota bala ayatu haqqin min ar rahman muhdathatun waye bu deme ba incarner ko ba mom ci demi bopam mu nek al qur'an muy dox ba nga xamantene dafa muju ba ruham diko jang bu boba lolou daf koy jang jangit namu nekke sifatul mawsuf bil qidam manam melok ki nga xamantene manam motax ruh motax mom rek mom moy ki nga xamantene mom moy ki melo borom bi subhanahu wa ta'ala manam mom moy am liñu tuddé mushahada manam mom mushahada me ci zat manam ci nek borom subhanahu wa ta'ala mo koy contempler lolou ruh la lenen luddul ruh mom ci ki la yam ci lan han al asma'u wa sifat mais laha ma'ani amna ay mana ka mawjul bahr fi madad kim douce geet ci manam madad bi manam nimi alimenter wo nimi ravitailler wo tout temps waaw wa wa fawqa jawharihi fi al-husn wal qiyam ba param mo raw douce manam ganjari gitch ci tar ak ak njub ak selate ak mat mat lolu nak boko xolé alquran kon yoyu mana yi nek motax alquran mana yi buñu jeex amul mana mana du jeex manam bo gisee mu melale ko ki moy tashbihul a'la bil adna la manam dafa melale li gëna kawé yeen mom ngeen ko wa balagha yi manam moy melale li gëna kawé ci li gëna soufé voilà ngir ne douce geej gi gis nañ ni lu ko gëna bëri ci walu douce geej ak li ravitaay ay yoyu xamuñu ko nga xam tane tout temps amna dara lu ci téllowat benen douce ñu wat etc motax ñu melale ko lolu pour wané né ah waaw bu doon amna lu ko gëna kawé lolu lañuy tuddu ah tuddu tamit xéeti pierre perle précieuse ak pierre précieuse yi nga xamné ño nekk ci biir ak perle rare yi nga xamné ño nekk ci biir geej façon yi ni ñu baré ak ni ñu rafet ak ni ñuy taro té yoy ñum ñu même xata jama yek or ya nekk ci geej ñoom ñoy gëna taru ñoy gëna rafet han ñu tuddu yoy ñu tuddu lola ci tar ngir rafet ngir ne waye nak ba paré fofu sax wax na na fofu mo ko fété kaw bo xolé yoyu kon alquran limi tektale ci ay mana bu jeex bu xat duñ jeex duñ xat melay borom bi subhanahu wa ta'ala motax lepp mi ngi ci alquran lepp mi ngi ci bir alquran ya ko xam wala nga bañ ko xam nga yek ko wala nga bañ ko yek nga gis ko wala nga bañ ko gis nga deg ko wala nga bañ ko deg nga mos ko wala nga bañ ko mos mo fi nek waye yoy yep ñi ngi ci bir alquran Allah ci yoy yep ñi ngi ci bir alquran legi gisoon nañ tamit ne kon kaddu gi nga xamantene mom lañuy wax ni nitu yalla yi mom lañuy deg borom subhanahu wa ta'ala jokantale ak ñom kaddu ñu tuddé ko al mukalama lool kaddu la go xamantene idafatul khalq wala makhluq ila al khaliq la mais du idafatul kalam ila al mutakallim manam askane la buñu askane la kaddu manam mindeef ci kako bindu mais pa wax ca kako wax manam du ko waxu borom bi lañuy deg ñom mais wax ju borom bi bind la lañuy deg lay bind di wax mo ci lañuy waxe nan sama borom wax na ma li deg na li et cetera xamal sama borom xamal na ma nangam lool la day am sabab mom day am kiray di ñu ci ñom jotton nañ ci wax sax sa ci jotay yoy wessu mais du téré ñu ñëwaat ci dank inshallah waye mu ne ci fi lañ yemon wa man dhanna kep ko xamne njort na min ar rijal ci gor yalla yi annahu naka mom mu yasmaahu dafa deg kalam allah kalam adhat kaddu bur yalla ci nek nekam subhanahu wa ta'ala kama kam li nga xamne sami'ahu non la ko deg won musa yent yalla musa alayhi salaala nabina alayhi yalla sax ndak nek ci mom as-salatu julli wassalamu ak salmal faqad deug deug dal sankuna wa faraqati taqliko nak al haqq deug wa khasirati perte te lolou moy defew wa ci lañ defone ki bobu parenthèse bobu ci njumte yi meuna am ci mais njumte gi du souvent du ci haqiqa bir mi lañuy djoumé mais sen fatko wala kaffu bi len yalla di defal ci dara manam wunni bi mi len ci wunni ci mbir mi lolou de na wer mais ñom parfois ñoy am problème comprendre ko dou l'inter tabakhur d'abord sharia min ha tabakhur fi ilm sharia ma ilm al-haqiqati après il faut pas brouiller les pistes. Voilà. sharia bi mom fokk nga fonk ko ko xam xamu sharia bi fokk ñu jang ko xam xamu sharia dañ ko wara xam te moy base bi wala moy base bi nan nga bëgge sa haqiqa sax bu sa sharia saxul te haqiqa du dara lulul dundu gi ngay dundu sharia manam boy dund sharia di appliquer sharia ngi koy dund nak ci baat ci baat ak lool moy haqiqa du lene haqa lool la de moy bu may dund sharia mu dund ko ci dundin go xamne damay manam damay dund deug deug mbir mi deug deug sharia bi ana lan lay tek lolay haqiqa melul comme ni ñeen chaaxan kat yi fokk wala ñu xamul dara ni nga xamantene dañ japp ne sharia dafa nekké né haqiqa nekké né et que mën nga nek ci sharia bi rek wala bo nga nek ci haqiqa bi kesse té ñoom ñaar amuñu de ben lien amuñu dedet sharia ak haqiqa gis nga buma lay jox exemple mi ngi melni tay nit ki mu gis ci biti hein lumu rombu kiko lumu rombu tak ko yak ko def ni ki mo gis bodi xonk manam zahir bi moy li depp bu don ci atté dañ nan sharia la manam zahir bi moy ne ki dafa mer mais man mer gi man makoy gis mais dundumako mom mokoy dund ndax ngay fim koy dundé moy ci biram lol moy différence entre sharia ak haqiqa manam benn mbir mi la bo xamantene dafa am ay manifestation ci biti am manifestation ci bir mais li ci bir mo yeungal li ci biti lol kessé la bo gisé benn way wala mi ngi melni yere bi dafa am bir am biti ñom ñaar mënu leen takalé c'est à dire que mënuma sol yere bi ne biti bi rek lay sol duma sol bir bi lool mënu nek mënu voilà et vice versa aussi mënuma ne man bir bi rek lay sol duma sol biti bi hein lool la sharia ak khalila sauf que motax ngay gis leg même ñi nga xamantene duñu xamuñ parce que ñu bari tamit dañuy joom fofu dañu fogné par exemple wahhabi yeek yoyu nonu affaire lu aju ci haq xamuñu ci dara du lol de leg motax leg ngay gis seen waxi ñu wax yo xamné da ngay fogné ay soufi lañ ci buñuy wax ci affaire surtout yi aju ci xol yeek ci walu ci bit bi rek yoy parce que tout simplement dañu lié manam mëno bi lool dem benen bi bay bi ci dess du nek lool man ta nek sauf que comme que base bi moy aqida bi mo am problème ñaaral bi moy idéologie bi en tant que tel mo am problème benen bi ci dess mom moy ñom duñ ay walu yu kon ba paré ñu contre walu yu lool mom mo tax ba mënu ñu am accès ci manam fruit wa haqa'iqi ak yenn xam xam yi nga xamné ku bokul ci ñi yalla tan ci bir ñi dundu lolou duñ ko am ku bokul ci ñooñu du ko xam d'ailleurs buñ koy wax sax dañu fo ni ki di lepp lolou la ko différence bi fofu la mais motax lay la ngeen di deg te ñom am na ñu tuddé suluk el musuluk il faut pas croire que ay xol bu rafet ay wëru ci yalla ay toroxlu ci yalla ay ragal yalla yoyu ñom xamuñu ko ñom dañ ko xam bu baax sax ay xushu toroxlu ki bobu ñom dañ koy si dañ koy xam diko waxtane diko lepp si mais si parce que alquran ak sunna sharia la manam nit ki am na yo xam tane ay par exemple ay di selal sa jëf diko wax di def ngir yalla di baña def ngir nit di ngistal ak yoy mais ñom xam nañ loolu il faut pas croire la bu baax sax lam ko xam xam nañ ni yalla rek nga wat mais sauf que degré ñom biñ ci am degré bobu moy degré bi nga xamantene moy bu minimal bi manam degré bu minimum lañ ci am duñu yegg ci niveau walli ñom ni niveau biñ ci yegg mais ñom ñoy gëna sellal par exemple ci biir seen biir rek déjà ki nga xamantene mom ab faux niveau la wala ko xamantene day bëgg dund tasawuf ni mais déjà le minimum ci sharia xamuko wala duko appliquer koku ke ñe ñokoy gëna dund haqiqa faut pas croire si non mais c'est vrai parce que ñu bari dañuy joom fofu deng ala waxna allah manam kon kaddu yi kaddu ko gi ñuy deg kaddu kan la manam bindef la bu ya manam lu yalla bind la yeggale ko ci ñom ñu diko deg ak yoy mais bokku tak bu yenté yalla bu sa sa bobu borom bi lan la wax tak le man la wax kon du ben ak mukalama bi be borom bi dafa wax ak mom mais mu nek kaddu ko xamantene mom da ka deg te dinañ ci ñew legi insha allah bokku tak bi nitu yalla yi di am qala waxna allah bur yalla taala aji kawji wa ma kana du yello wut du nek li basharin ñal hein doomu adama manam lolu manuta am ci doomu adama lolu lam di lam lan la lamu jofot hein nafat ki hein wa kullu lamin qablahu ma kana aw lam yakun falil juhudi bana lam bo gis fo dugul lam bo gis wa lol nafo la de wa lam bo gis ci kanamam am makana wala lam yakum mom lañ wax lamu juhud moy luy wone ni lam bi day dak complètement voilà comme lam yakunillahu li yaghfira lahum wala li yahdihum wala lam yakun la li bobu lamul joxon la ak kom fi ni bo ma kana li bashar wala wala dedet wa ma kana allah li yu'adhibahum bobu moy lamul joxon du bi de la dubi wama kana allah bi lam bi lan la hmm mom li basharim lam ko bi wala buñ xam bi da xam wala bu benen bi ci dess ma kana allah li yu'adhibuhum wa bo moy lamul joxot wa bo moy lamul joxot ma kana allah li yu'adhibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'adhibuhum wa astaghfiruh wala li li yu'adhibuhum lamul bo moy lamul joxot ci afan li lay dugg voilà hein ci afan li rek lay dugg lamu joxot wa ci afan li lay dugg motax wala motax munu nek bi ne parce que an bi moy remplacer lambele bu don bu na def wa ma kana li basharan li yukallimahu voilà bobu lay dekk nek lamu joxot wala wa ma kana li basharan an yukallimahu allah manam kon du nek ñeel doomu adama mat wala an yukallimuhu ñeel manam ci yalla jokkolante ak mom kaddu allah manam yalla wax kaddu joxe jokkolante kaddu allah bur yalla ak mom illa lu mu nek wax yon waxu revelation yalla muy wax lool la wala bok ba aya bi jeex moy aw mi wara hijab wala ci ginnaw ki ray aw yur ci la rasul wala mu yonu yenante jeexna yalla ni lay wax ak nit kumuy waxal fof lay jaar ak yow lan waxi revelation te revelation xam nga ni wax di du kaddu bi nga xamne melo yalla ci bopam lu deg yenante yalla musa alayhi salam mo amone particularité ci bir yenante yalla musa salam yalla di wax ak mom ni directement sino yenante da len dan yoni daan yoni ci ñu manam wax yu par revelation wala bok mu nek kaddu gumu bind ci ñom directement bon bam la ci yentibi sallallahu alayhi wasallam mom benen affaire wa hein deug yalla kon wax ak mom kon ci wax yu aw min wara hijab wala bok ci ginnaw kiray moy voilà moy comme yalla ni mi wax ak ñun ñun moom à travers voile lay wax ak ñun wala bok bu yoon mi yenent jeex na bu yoon bi yenent yenent bobu da na ñew da na ah yalla neena nga xam na lool la wala bok mu nek malaka bu yoon ni mu ñu wax ak ñun parce que malaka comme Allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas motax rasul mo na nek malaka mu nek yenen mu na nek motax nit ñi dañuy gis malaka yi comme wala gis ko ci hadith sayyidina amran ibn husayn radiyallahu anhu deng kon mu ne wa suratul kalam melo kaddu gi alladhi bi nga xamne ya talaqahu tawon nako danako nangu danako taw danako jote ar-rijalu gor yalla inna ma li amra ismu huwa mum yakhluqu daf ko bindu mom bur yalla subhanahu wa ta'ala sala ngam gata kalam wa ta'ala ta kana kalam mu nek kaddu go xamne maksu won dagn ko solal dagn ko rang bil haybati ci teyu wal azamati ak magay wal jalal ak manam magay bi man be magnificence lay tek ci wolof ci tuba magnificence grandeur ki nu tuddu splendeur wala la bu wax splendeur ak jalal moy majesté wala deng kon wal ar'ad ak dennu moy lu yeungal hein wal arjaf arjaf moy lu yeungal moy comme xet tremblement de terre hein summa top yaxtatifu day fuk al abd jam bi an dairati jele ko ci wor wor lo kurelu hissiji ak yeg yegam wayastalibu ba par mu rekki ko an ananiyati ci koduk manam man mo waqli ak xela kama ho kem ni nga xamne non la nekk fi surati ci melok han sama ay deg kalamizatihi kaddu nek nekam suma top yabsu mu dadi tasare fi zati ci jëm min alladati ci banex wa sururi ak mbekte inda samaa'i faf deg zalika bobe al kalam kaddu bi haythu ci anam go xamne law udifa buñu askane lawon ila na'imi ci askar ci xewal al jannati al janna la kana dana nek maho and ak mom na'imul jannati xewal al janna yeb kalaashe kem dara Parce que la chaîne, la bi dafa am mahall ci i'rab bi rek la chay alay do amma bu fekente na la bi manam amul mahall ci i'rab bi ka chay lay bon waye comme que fi am mom da ngay gis ni amna mahall min la i'rab wa ka la chay a okay bon hamza bi day sama nakho nak mom bundut waye amna ay quelques notions yu ndaw rek nakhu mom nima ci mel mom keman la yalla ñala sama deng suma top nak yulqi musanni ilayhi jëm ci mom ma yulqi li nga xamantene mom lay sanni fi hadhihi al-hal ci bobu la hal manam budé kaddu yalla la kon lool la kon kaddu la go xamne borom subhanahu wa ta'ala da koy rang melo manam melo teyu li amul luma tepp ci wax ni xolal ñu après aya bi wa suratul kalam alladhi yatalaqahu ar-rijal innama huwa yakhluqu subhanahu wa ta'ala kalaman maksuwan bil haybati wal azamati wal jalali wal ar'ad wal arjaf thumma yaqtatifu al abda 'an da'irati hissihi wa yastalibuhu 'an ananiyatihi wa 'aqlihi kama huwa fi surati samaa'i kalami dhatihi thumma ثم يبص في ذاته من اللذة والسرور عند سماع ذلك الكلام بحيث لو أضيف إلى نعيم الجنة لكان معه نعيم الجنة كلا شيء. ثم يلقي إليه ما يلقي في هذه الحال. الله. أوكي. دين. كن ملو بورام بس ما نم كاردوكي كن نيكو غور غوري دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي تاو. Fi nak amana djublu wu ci gor yalla yi nga xamne parce que ñom lay wax ne degguñu kalamu zati mais ni degg kalamu zati manam moy ñoñu lay wax fim toll lool lay wax ni ne kalamu zati ñoñu ñiko degg ni ñi mel bokul ak ñi nga xamantene ñom ki rek lañu degg manam ñom dañ nan par exemple wax nañ manam ngam degg na nak et cetera manam ñi dégg yenen kaddu yi nga xamne yalla daf leen da koy bind ci ñoom mais beaucoup tak amna yenen kaddu yo xamantene moy comme yent yalla Moussa sallam mom benen kaddu lu dégg mom limu dégg moy kaddu bi ñimu nekk ci melo borom bi subhanahu wa ta'ala beaucoup tak goor yalla yi mu ne ñoom bu yalla lay bind ci ñoom bu lu yalla lay bind ñoom yalla day def day sanni manam day bind benn kaddu go xamantene su ko bindé daf koy rang manam teyu moy charisme rang ko splendeur ak magnificence rang ko majesté rang ko ay lu yeungal man comme lo xamantene comme xet tonnerre lay don ko yeungal ak aljaf comme ay tremblement hmm ay voilà yeung voilà legui nak bu ko lalé bu ko rangé mbir yoy yep nga xamantene mom bu kaddu gi day ñew manam kon kaddu la gu yalla bind du kaddu go xamantene mbokut ak mom bossam mais bi yalla bind la su yexé rek day gis day tit da koy yekiti ci mom lepp lo xamantene ak yeg yegum la parce que affaire bi day am doole quoi dolem bobu du ko attend legui su ko yekete ci mom lepp lo xamne ak yeg yegum la ba mais da koy keuf motax mu yextate da koy keuf da koy fakk mais ba par da koy rek manam mom jamono bi mi am mom du ko yeb day jek jek rek perdre connaissance complètement nga xamne xelam ak yegamu sens yi ak xelam lepp lay deñ comme ni nga xamantene nonu lay amé ci buy deg kaddu gi manam kon ñaar yi dañu xawa nuro manam bu doon ni muy déggé kaddu gi ni muy mel mom non lay mel ci mom mais sauf que différence bi moy budé du yenenti ami sallam ñom yalla da koy bind budé yenenti yenenti yalla Moussa sallam comme non mom kaddom la déggé directement différence bobu la am manam té pourtant ñom ñaar dañ nuro waaw lool la wax ni yenenti sallam nak mom wa yenti bi sallallahu alayhi wasallam li upp ci cadeau yi buñ dan ñew da ko dan joté ci sayyidina jibril alayhi wasallam par intermédiaire sayyidina jibril alayhi wasallam la ko dan amé fi nga xamantene dal mom la borom subhanahu wa ta'ala wax ak mom wëte ak mom moy ci asaman ci ñu démé rañani yeenbi sallallahu alayhi wasallam mom amna lool nek ak boromam subhanahu wa ta'ala and ak ne malgré lool yeb toxoluñ par exemple fo xamantene musna wax ne par exemple te pourtant da ngay gis mune leg mune gis na sa borom subhanahu wa ta'ala ci melok nangam ak nangam en fait sallallahu alayhi wasallam dafa am ay particularité bok na ci particularité moy day meuna wax ak borom bi subhanahu wa ta'ala ci alamul khayal tout temps te bu nekké ci alamul khayal du ko téré nek ci suñu alam bi te xam nga motax lool moy sirru bi nek ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndiapum daanul tot sude nalaw parce que xamone nit buy nelaw yegam day dem mais yantibi sallalahu alayhi wasallam yewutem ci aduna bi ak aduna beulé dañoo connecté wu manam dafa melni moment bi mi recevoir information yi feulé au même moment ci la koy ci ci lay transposer wu directement suñu aduna bi en même temps day melni comme si deful voyage manam deful comme nit ñi ci dess ni ñuy def nga xamné buñu nelawé sen dañuy genn aduna bi dem ci benen aduna moy alamul khayal han mune ko budé ci nelaw la alamul misal lañ koy wax moy monde bi genti yi di am budé ci nelaw la alamul misal lay tud parce que alamul khayal mo am ay ay ci yu bari ay tour ay étapes yu bari en fonction de waaw en fonction de li ni wax lan la leg lañ ñu tuddé ko alamul barzakh leg lañ ñu tuddé ko alamul maana leg lañ ñu tuddé ko alamul khayal leg lañ ñu tuddé ko alamul misal té bu leg yoy yir dédé du même bi manam même aduna bi la mais fiñu koy tuddé par exemple su fekkenté né ci côté sifat yi ak yoy la lolu dañ koy tuddé alamul maana comme manam non fofu alamul barzakh la alamul maana buñ koy tuddé moy bu fekkenté ni concret yi nga xam dañu abstrait fiñu amé sensu concret lolu lay tuddu alamul maana manam comme tay par exemple xam nga buñ waxé am xel wala xalat wala par exemple ñu né am ligéy hein wala ñu né jom wala fulla xéet yoy ay mbir la yo xamné dans le concret existé wuñ wala mais ci fo aduna bobu ñom dañ fa am ay jëm comme bisi comme jouri suba la altiné gënaaw suba la talata xéet gogou ci suñu aduna bi ñun ci konté rek lañuy xamé ni bi tay nit bu yéw woon ci nelaw yu yag du xam ban bis la né à part ci yenn signe yi xamna par exemple dimanche gaay dañuy noppalu yi duñ ubbé nangam nangam mu xam ko wala aljuma la nit ñi dañuy dem juma wala hadara day am ñu xam ak yu mel non mais sudul won lool yenn signe duñ ko mëna xam du dëgg légui nit ki xolam manam a légui nit ki alamul maana moy ni mbir yoy nga xam tane dañu abstrait ci biti fi han fofu ci aduna bobu lañu concret et que ci alamul misal nak buñ waxé né alamul misal mom ci lepp ci alamul khayal la nak yeup ci alamul khayal la né en fait dafa nek ci anam go xamné tay nit ki bu fa yidugu bu fa duggi il faut que mu and ak manam ruham lu fay duggé ak xolam mais du fa duggé mukk hein ak yaramam ni bi a moins que ruham manam fofu day am benen yaram bu fa duggé motax ngay gis bo genté ngi sa yaram bi nek fi teud hein mais yow nga am benen yaram fofu boy doxé di dem di delusi voilà mais aduna la bo xamné buñu wax kon alamul maana lool la alamul lan misal moy bu gënt yi moy côté gënt ci lañ koy tuddé alamul misal parce que alamul misal moy mbir yi nek fofu day am ay images yu ñuy refléter fi ay exemple yu ñuy refléter fi ça dire que li nga xamanteni feulé dafa am num fa tuddu fi dafa am fofu ak fi buñ bokk sens moy comme par exemple ku gënt ni gënt par exemple mew lolu xam nga xam la tuddu hein fi comme yow bo genté di nan mew fofu di nan mew lu bari limi tek nan mew moy xam xam bu bari nga nek di ah bo genté di nan mew fofu rek moy xam borom fofu ngay don moy fi li moy yalla da la jox xam xam fi par exemple mais tout temps day am lien bo xamantene seul ñi nga xamne dañu connecté seen xol dafa connecté fofu ñokoy xam ñoy xamne yi nekk fofu amna ay lien yu nekk fi ni parce que seen xol dafa connecté aussi ci aduna bobu par exemple dañuy xamne par exemple mew lien bi mu am ak xam xam fi moy que ni nga xamne nonu la mew di dundale yaram mom nonu la xam xam di dundale ruh par exemple lien yoy non voilà ni meuna di teunké par exemple nit ba tax du dem fuko neex du jaar fuko neex non la diiné di teunké nit fi ba mu am yoon wu mu jaar par exemple manam lien étroit yoy lay xam ci walu motax ñooñu sidiquna yi ñom ñoy mën am yegg ci niveau bu ñuy mën duggé ci aduna bobu di ci mën di mëna xam lan la mbiri di tekki fofu ñu koy indi wat fi buñ ko indi fi lool sidiquna yi ño am deug raayu xol bo xamantene dañuy mën di comprendre sens bi nga xamantene buñ li ñuy gis fofu non lay refléter wo fi comme si rahmatu jani wax radiyallahu an yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam mi ñu ñëwé diko laaj pour mu firi gent gi kiko ñëw diko ko laaj daf ni ko yusuf ayyuha siddiq waxuko ayyuha nabi ayyuha rasul ayyuha siddiq mu ne fofu ishara la buy wone ne maqamu siddiqiya moy tax nga mëna firi gent voilà lol la legui fan mo dess barzakh wa barzakh en fait dagn koy wax barzakh su fekenteene tay moy lepp lo xamne dafa am barrière dafa am digeunte nangam ak nangam moy barzakh comme tay borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok bu bindé par exemple la que yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek digeunte borom bi ak mindif motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo xolé ben wall gi ko djuk borom bi la ndax ay turum ak melom la ak nangam comme niñ ko gisse mais ci geneel wall gi comme mom mo waral mindif fi mom moy mom fof barzakh bobu kon borom bi subhanahu wa ta'ala ak et puis tamit fofu moy barrière bi nga xamné lolu budul won yoy mbir yu mel nonu kon ñi duñ mën xam ñun han li nekk ci manam yere borom bi subhanahu wa ta'ala par exemple du mën yémo ci arach bi du mën par exemple di manam loolu du par exemple wacc ci guddigi ci ñew ciéru guddigi dernier tiers bi mu wacc ba ci asman bu jëk bi du mën nekkon xam nga comprendre et puis aduna bobu su am won ñun par exemple duñ mëna gis duñ mëna dégg duñ mëna dund parce que yoy ay meloy borom bi la moy dégg moy gis mo am carton et cetera moy wax ak yoy lolu ñun duñ mëna am attribut du mëna nek ci ñun su fekkonté na alam bobu amul won barzakh bobu motax alamul khayal ak amul dañ ko alamul barzakh bobu alamul khayal en tant moy premier xam xam manam nitu yalla deug arif billah mënul ñaka xam aduna bobu alam khayal ci bir am ay awalim wala non c'est que ben aduna xam nga tay xam nga nit ki bu dewe fi mu nek xam barzakh lañ koy wax mais lol ben barzakh kessa la motax cheikh ñu nan ko barzakhul barazik cheikh sidia rabbi yalla moy barzakhul barazik ok yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy barzakhul a'zam barzakhul a'zam tay barzakh tay buñ ko bëgg wax comme mi ngi melni tay nit ni mu nekk ci digënté malaka ak yenen animo yi ci alam barzakh la ci barzakh la mais aduna la bo xamné en réalité comme tay par exemple germe comme dugub ki bi dugub bu wow bi wala ci ciet bi wala jiwu dal ci gattal semence ni mu nekké ci digënté garab bi ci jëmmé bopam ak manam ak ak pep manam ak limuy jur ak garab gi limuy jur wala bok ni mu nekk ci digeunte du dund ak loy def xam nga tay han jiwu bi soko saxale bu bala muy ci da ngay manam bok gisee ni mu nekk nonu dafa nekk entre loy dund ak loy def et cetera mais li nga laaj ni manam moy ndax ay aduna yu beure lañ yu wote dedet ben aduna la mom mo tuddu alamul khayal mom lañ ko xamé moy le monde de la fiction wala le monde imaginal imaginal a l à la fin alamul khayal imaginal de la fiction voilà monde de la fiction donc bobu aduna moy lepp mom lañ koy wax parce que moy tourum bi gëna ci moy ki bi mais dañ koy wax yeneen ad ñom benn mbir la bu am tour yu bari mais tour yi day dépendre ci voilà alam motax ñuy wax ko fait yeneen alam yu yeb décrit des zones lañ ci alamul khayal non len yeneen yam yeneen monde yeb yeneen aduna yi ci yam comme yam hein alamul misal non même bi la non même aduna bi la en fait alamul khayal sauf que mom mom ay déclinaison si même aduna bi la comme tay par exemple boudé Toulouse ben nan Toulouse après sinon bu fekkante da nga bayyi xel min tabaxé nga tuddé ko la ville rose comprendre voilà par exemple lool la dal manam tekkiwul né ñaari dëkk yu wuté la mais ben dëkk la mais selon li nga bayyi xel la dal ah mais kou fa dem tay bu né dem na ci la ville rose wala dem na Toulouse ben la rek voilà mais selon li ngay bayyi xel mom nga koy tuddé bi wala nga tuddé ko nek voilà hein même mbir mi la légui yentou bi sallalahu alayhi wasallam li taxone ñu ñow fofu moy yentou bi sallalahu alayhi wasallam mom dafa am ben particularité bi yimi moy eveyam dafa for d'ailleurs khutbu itam non lañu mel khutbu zaman non doon yentou sallalahu alayhi wasallam deug non lañu mel dañu mëna nek fi di nek comme wa barzakh en même temps kon dañ koy man ñom dañu mëna nek fi parce que c'est ci seen xol lañu duggé barzakh buñ duggé xou barzakh ak seen yaram bi yo non ak seen xol lañu duggé barzakh di mëna communiquer ñoom waxtaan ak ñoom nekk ñu seen xol amna ño xamantene ay nitu yalla sax yo xamne dañu mën lool té duñu ko do ño xamne dañu mën di communiquer di waxtaan ak wa barzakh di am ak ñoom mais mais dugg ci alamul khayal ci complètement ba pare dess ci aduna bi complètement yenen bi sallalahu alayhi wasallam moko manaw mom da ka dan def mom lolo tax do na won ñak ñapam ni buy nelo motax nak borom subhanahu wa ta'ala mom da nan wax ak borom subhanahu wa ta'ala sans mu am problème bi bon voilà parce que bo xolé bimu nan gis na sans borom ci melaw jeune homme ni xam nga koku du ci aduna bi alamul khayal la parce que fofu la yalla di meuna defé di meuna wacce ci niveau minde fi fofu la di meuna wacce ci mo niveau minde fi di meuna communiquer ak ñom ak di meuna doxal ñi mi doxal ci aduna bobu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu fa duggé day tass ak borom bi fofu ñu communiquer yalla wax ak mom et cetera te pourtant kaddu borom bi lay dégg sallallahu alayhi wasallam même ñi nga xamantene ay voilà manam yent bi dal sallalahu alayhi wasallam mom particularité bobu la amone ci buntu bobu deng kon différence bi am entre yenen yalla Moussa sallam ak ñeneen ñi manam goor yalla fofu la ne moy ne and ak yi yep ñi ngi ci yalla da koy bindu mais da koy rangé da koy solal bubu yi ak majesté splendeur grandeur hein ak yo xam tane day and ak ragal raglu yu titraté yu yëngalat et cetera ma amna bu ñëwé rek da yëkëti tous ses sens ak tout son intellect doot ko yëkëti daf ci and ak nak hein voilà ba mu melni kon né comme si ni muy mel exactement forme bu muy am su doon né dafa dégg kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala dig deug yalla ba paré nak dakoy manam and ak lolou mu ko tek manam xam nga da fay metti en même temps mais dakoy yobale dakoy tegalé ben banex dakoy joxale ci lolou banex gu kawé go xamné ak mbékté ci ni muy déggé kaddu gogou ba nga xamantene suñu jëlon banex bobu ñu jël bolé xéeti xéewal yi nekk bir aljanna yoyé dañuy melni duñu dara boko comparer ak banex bobu mu yépp légui nak après nak mu sanni ci mom limuy sanni ci mom manam nga gis ne kon jamal bi ak jalal bi yépp dajane côté jamal bi ak côté jalal bi dajane té bo xolé xal bi mom la kan di am sauf que du perte yeug yeugam kan ki bis yannabi sallallahu alayhi wasallam bis yannabi sallallahu alayhi wasallam xal bi lay nekk ya xafata lol mom motax c'est est ce que cheikh abdallah dabakh radiyallahu anhu tek ci ne te li dafa new ci akku ki nga xamantene aljana ak d'ailleurs mbolé mindi fi dañ ko bind ngir mom ak ci leram denga mune wa hadha te li ñu tuddu misal ma moy misal la nga xamne ya xaw rat na la ho ñeel ko fi samaay ci deg kalaami zaati yi kala kaddu nek nekam kon ñom ñaar ñoo xaw ñoo nuro ko te bob lool mom motax ñen ñi di japp ne kaddu yalla la ñeeg alors que kaddu la bu yalla bindu ba pare rang ko yi deng fa yaqul waxna fa yaqul bu ko defey mu waxne samiatu degna kalam allah kaddu bur yalla wa qila li ak waxefna ma waqultu ak neena fa hadhi bi al mukalamat jotla jokolante kaddu al mutlaqat ba yajjal inda arifina fa arif billah wa wara hadha ak lata ginaaw li yeb min al amri ci mbir al waqi'i ajrat ma mbir la yo xamantene la yahilu du dagal zikru ci diko tuddu wala yo xati te joxewuko al waqtu jamono ji yelowul ci ñuy gëna dugg ci detaay yu gëna for yi kon ñam bo leg nak day am yenn detaay yo xamne parfois da nga dul xam ba xam bok na ci ñu wara wax wala ñu waru wax voilà leg leg da nga xam da nga dul xam quoi motax tout temps euh vaut mieux kuy wax ci genre de domaine yi ni ak yeneen xétu maarifi dal haqaqi ngay xol théorie yi tamit di xol ñom ci yeen dañ wax ñom fi ñu yam nga yam fofu parce que so waxe lu upp ñom lu no wax bo moy tool dinga génné di nga wax lo xamné waro ko wona wax donté ñun nak suñu niveau sax ikul fofu mom ñun mom moy ñoy borom ni moy ndaw yow ma waay pour ñi nga xamné ñom am nañu yenn futuhati wala kushufati bay mën di dugg ci yenn détails yu profond yi ci affaire yi aussi lu mata baye xel la dal lool moy né daf ci am yo xamantene da nga voilà est ce que dang ko wara wax wala waro ko wax est ce que dang ko wara génné wala waro ko génné voilà yoyu lol mat na baye xel da deug deug wala lan nga ci am droit ba fan nga am droit wax ko ba lan nga am droit genné ko ba ban niveau ba fi mom bo fa xese ba yegg nak par contre boul dépasser limite bi parce que boba da ngay genné secret yi nga xamné amulo droit genné ko en tout cas pas au public par contre ko xamantene xeyna amna ño xamantene xeyna ay ki lañu dañu xoot ci yenn mbiri ñooñu mën nga ci waxtaan ak ñoom ñi comme ñi seen jëgë di waxtaan ak man yoy voilà par exemple waay nga xamne ñu gëna kawé ki mom vaut mieux di mo attendé ko di d'accord mais lolu doon ci téré rek nga ko mëna xamé manam fan ngay ngeyam ak fan nga mënu ñëw man xawmo benen moyen bu mako mëna xamé parce que xam nga xam yi nga xamné ay xéetu ma'arif lañ ak haqaq yu leg da ci am yo xamantene peut-être que ñi am lolu ñom dinañ ko xama dinañ xam fiñu wara yam ak fiñu dul yama mais sans masque man vraiment xawmu fa nan lañ koy xamé en borom Idrissa dol nako wax mais nak dina am yo xamné day dem ba mu wax ni mu defa yenn question ya sëriñ bi mais du ko bind ci téré bi voilà ko bind ci livre bi day am ci man soy exactement si il faut mu am fo xamantene fokk nga yam fofu manam du lo xam rek dang ko wara meuna wuñi mais tamit du lu nek rek moy nek top secret ba doko ba nit ñi duñ ko xam parce que domaine bi ñu ne parce que c'est le haqaiq pur et dur voilà ku ci bokul bokko ci ku mu intéressé wul do ci sori voilà voilà et que xam ko ben xéetu fatkhu la xam ko reso même ki bi parce que fatkhu mo du rek voilà manam à chaque niveau à chaque étape borom subhanahu wa ta'ala da defal nit ki ay fatkhu ci nangam même yi ndawani sax ay xéetu fatkhu la di waaw xawmo won ni manam makka dama ko daan deg rek ma jek diko gis ci télé bi commencé na am ben yalla defalon na ma fatkhu déjà xamal ma né makka amna lolou ben fatkhu la ñu taal télé bi ñu gis ko ñu ne ma lié makka commencé def reportage ci bédd makka yé ki yoy kaaba gi ni mu mel ak yoy ma am benen fatkhu buma démé ba fofu ci bir dund ko am benen fatkhu manam fatkhu ay étape lañ ay mbir la yu bari voilà ma nek lire munuma dox ma jek yalla defal ma fatkhu ma commencé dox ah ma dem école mu defal ma benen fatkhu mo meuna commencé lire a b c d wala alif ba untal et cetera motax fatkhu yi day jaar ci ay moyens di jaar ci motax ci xetu yoon bi ñu nek motax borom nitu yalla yi parfois di bind ay yenn ma'arifi amna sa ben jour ñu ci doon wax tan ganan ma xawma kan moko doon wax ci xet yoy en tout cas voilà leg amna ma'arif yenn xam yi yo xamne nitu yalla dañ koy bind wala diko waxtane wala yoy pour ñi nga xamantene ñom ñoy mbok talibé yi diko comprendre diko dégg mu nek ay accès yo xamantene dañ koy téla am lata déjà sax ni koy dund réellement manam ni parce que lolou da len di dimbali le fait que ñu xam ko rek déjà lolou day tax déjà après lolou da len di dimbali ci sen évolution spirituelle que mu ñu neggol len xétu xam yoy yeb ba kéro ñu koy découvrir mais le fait que ñu téel len ko jangal ñu téel ko xam mais dafa am niveau bo xam dafa am yo xam tane nit ki daf tay wara dafa am fu mu wara yam ndé dugg ci Imam Ghazali lim doon wax yakana dik askale re ci da biyezit de la ifsha o sirr bu biyetiku voilà exactement parce que xet yoy boko waxe ñi nga xamantene xamuñu ko wala yoy ñom affaire bi mën na upp seenu xel lool mom motax ku ci bëgg ki da ngay xor rek yi nga xamne gis nga ni nit yalla dañ koy dibind ci pour leral yenn mbir yi nga yam fofu yow tamit boy wax rek nga wax ba yam fofu exactement baña dépasser limite boko maintenant nak téréwul ñom luñu wax bo gisseni xeyna da fay xawa teunku wala yoy wala nit ñi mënañ ko comprendre ay nu bokut ak mom nim ko waxe nga leral point bobu non rek ci buntu bobu mais lool la mais pas nga ji gëna sori wax yi nga xamne wala day gëna xor day gëna sori motax gis ci rahmatu jall rabbilan ce qui veut dire que ni ba lim doon wax ba fi lolu munef nako wax ba lim wax ba fi lolu munef nako wax mais lu wessu lolu ah jamono ji manam mo lajul ñuy gën di sori ci walu buntu bobu lañ yam fi amin xam frontière bi mom am run muhimun jittal lu am solo la lol day tax ba du jigi dem ci li gëna kawé do dem tamit ci li gëna do yam ci li gëna soufé do dem ci li gëna kawé do yam ci li gëna soufé depuis amna tamit yo xamantene mën nga ko wax mais amna nak yo xamne mën nga ko wax tane hein mais ak ay khawas bo len toge yeen sen bir kesse ñamni yeenu neena nga waaw mais code yoyu bon mais dal vaut mieux comme par exemple yi ñu waxtane sam yoy xam nga tay mënuñu par exemple du dagan ñukoy waxtane ni voilà voilà yi nga doon waxtaan ak man sank retourné ci tiyaa du dagal abada ñukoy waxtaan ci bolom wala ñukoy wala param patte ko fi diko yaar han diko yaar waaw ak diko ci mbolol lool da ngay nga yaq adul wala yalla ñu yalla sam denga mu ne kon lolu lu fete kaw lolu amna mais nañu yam fi parce que amuñu mënuñu dem lu gëna kawé di ndax ni mbir mi démé ni jamono ji mel wo wote li kat waqion lu aju rod la de façon waqion lu rod la lil akabir ñeel ponkal manam ponkal nitu yalla wala yutakallamu te deful wax fi ci mbir mom bi sey ci dara wayajibu te dafa war kat mu hu neub ko liman ñeel kep ko xamne andra ko jotta na mbir mom ku dem ba am ci accès ci lool tam daf ko wara neub wal kalamu kaddu alladhi bi nga xamne yasma'uhu deg nako fi waqti ghaibatihi ci waxtu neub manam faddo yasma'uhu danako deg wa ya'ihi te danako tak manam même bu nekké ci xal bob nga xamne yegutul dara ak banex bu kawé bob mo nekk yépp xam nga day dali faddo manam day nekk day plonger dans un absence mais téréwul bu yéwo dakoy xam dakoy comprendre manam bu faddu bi démé fa iza surya suñu dindé wunni an wolif ko manam moy bu yéwo dal délusé waraja amu delwat ila shawahidi ci yek xusihi ay yek yegam manam meuna sédé wat ay yek yegam wajata day dana daj al kalam kaddu gog mahfuzan di luñu du luñu tak di ñu wo u di luñu wattu garder ko ay ndaw fa mom la yam saxu du ko faté da koy wattu mokal ko fa rubbama bari wa na sax lo xamne wala leg leg adraka mu jotta maanihi maanayi manam kaddu gi day ñew leg leg mu xam maanayi ci bopam wa rubbama leg leg lam yudrika du ko xam fayar diow mu delu fi hada ci mbir mom ila sahibul waqt ci borom jamono di motax arif billah yu makki mais li du dal ñu ndaw ñi ha hmm sam famo ñu doon waxtane wa par exemple lool niveau yoy manam xet maqam yoy par exemple en tout cas à ma connaissance yaakaaru mo ne dinañ ko war waxtane par exemple ni ci mbolo manam yi nek ci digënté arif bi ak xawsi ak qutbu mais ñom ñi ñëpp du ñoo ñu ñëpp ñoo mëna am li mais ñi fété kaw ci ñom mën nañ am li té ñoo ñu dinañu xam wax dinañu xam saxu bul wax parce que ñoo ñu ñu mag ñi magam ak ñoo ñu dañuy jakkalo diwan bi même buñ fa bokul parfois si dinañu mëna tok yalla won len diwan salihin ñu xamné ah d'accord kon ñi ñoo diwan salihin ce qui veut dire que buñ amé problème yoy dinañ mëna dem ci sahibul waqt wala bok ñom wala buñu doxul dem fa sax dinañ ko mëna dinañ mëna communiquer ak mom ci la wala ci xayal ci alamul xayal dañuy communiquer ak mom té lolu leg leg comme ci lolou lañ doon wax sank mais amulo comme nañ wa ñu yam fofu tamit legui kon kon ñom leg leg tamit comme dañuy communiquer dañu mëna communiquer ci alamul xayal non mu dem ci mom laj ko mu expliquer ko ne ko non mbir mi ni parce que wallu yi dañu def lolou dañuy tok ni kenn nek fi ni ñu fi Lyon kenn ki nek Miami ki ci dess nek kener ñom ñuy waxtaan ñu waxtaan seen biir deug le kon da dem ci sax bokk fa innahu ndax kan mom min al ilmi ci xam xam bi hada ci mbir mi fi ghayat al ilmi mi ngi ci day xam xam borom ki mom mom affaire yi deme ni mom mom da ko xam kemanu xam xam motax leg leg nit yalla bu nga xamanteni affaire da ko dal mu ki mu xam kaddu gi te xamul manay faaw mu dem gis sen kilifa ne khawsu qutb sahibul waqt mom lañ wax qutb zaman mom lañ wax khawsu et cetera mom lañ wax insanu kamil et cetera sahibul waqt wa deng e ko ko boba fa yu han yukhbiruhu mu khabaraku bi tafsirihi ci firi mbir mi wa ta'wili ak gëndelik mbir mi manam tafsir moy buñu yaatalé mbir mi manam léral ko ta'wil moy interpréter d'accord deng kon ñu yam fofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين